www.attableeg.com, the reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم جهان بہت طویل طویل بیانات نہیں ہیں, میں بہت طویل بات ہوں, تین تین لفظ میں پانچ پانچ لفظ میں پوری بات بیان فرما دیتے تھے. اس بنا پر بات کہنا بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے بات کہے ہیں کہ دو منٹ تین منٹ میں سب ہو جائے گا. جہاں ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, اتق اللہ حیث ما کنت, واتبع السیئة الحسنة تمحوا, وخالق الناس بخلق حسن, اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تین لفظ ہیں, اور ان تینوں پر اگر عمل ہو جائے تو سب ہم لوگ ولی کامل ہو جائیں, معمولی نہیں ولی کامل ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو, کارخانے میں بھی ڈرو, بازار میں بھی ڈرو, اللہ ہر جگہ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مسجد میں ہے, ویسے اللہ سے ڈرنا بازار میں بھی ہے, کچہری میں بھی ہے, جنگل میں بھی ہے, رات میں بھی ہے, دن میں بھی ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ڈرنا بہت ضروری ہے. اس بات کو پیش نظر رکھنا ہر شخص ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ہزار ڈر جائے, بہت سے خواص ڈر رہے, یہ چل رہا ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بھی تقوی کا بہت ذکر ہے. خود قرآن شریف میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے آئی الدین عام التق اللہ, کتنی مرتبہ, ایک دو مرتبہ, دس بیس مرتبہ, یعنی کتنی مرتبہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے بعد ڈرنا بھی ضروری ہے تاکہ نماز آدمی کر سکے, روزہ رکھ سکے, حج کر سکے, برائیوں سے بچ سکے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیوں کہا ڈرو؟ بال بزرگ آدمی ہمارے ایسے بھی ہوئے ہیں, ممبر پر کھڑے بیٹھے, اسی لیے اتنا ہی کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اترا کاغذ ہو گیا. یہ ہم نے بہت ماشاء اللہ صاحب سے سنا, بس ہو گیا. بات دل میں خوف ہے خدا اگر آ گیا اس کی اصلاح بالکل آسان ہے. آج جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے, خدا کا خوف نہیں ہے قلب میں. جس کو چاہا گالی دے دیا, جس کے ساتھ بدمعمرگی کر دیا, جس کے ساتھ تار و تشریح کر, کچھ خوف نہیں ہے نہ عورتوں میں نہ مردوں میں. مگر تو یہی کام ہے زندگی بھر, یہی کام اب بھی یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے. ڈر جب ڈرے گا آدمی تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا. جب ڈرے گا کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ناخوش ہوگا. آپ دیکھ لیجیے, کوئی بات آپ نے کہیں نہیں لگائیں گے تو حکومت ناخوش ہو جائے گی. لگاتے ہی نہیں, الجھن ہوتی ہے, سب کچھ کیوں لگاتے ہیں؟ ڈر ہے کبھی جرمانہ لگ جائے گا, دکان بند ہو رہی ہے, جرمانہ لگ جائے گا. کیوں؟ ڈر ہی تو ہے, حکومت کا ڈر ہے, آپ کر رہے ہیں سب کچھ. اور اللہ کا ڈر کیا برائی ہونے روک سکتا ہے؟ جب گورنمنٹ کا کیا ہے جرمانہ, دس ہزار, پانچ ہزار, پانچ ہزار, لیکن رہے گا ہزار ہی میں, دو چار دن کی جیل ہوگی. لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی آدمی چاہتا ہے کہ قانون کے خلاف نہ چلو. تو اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اتق اللہ. عرب میں ہمارے لڑکے رہے ہوئے ہیں, ابا کہتے ہیں سب سے بڑی نصیحت کوئی بات ہوتی ہے ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرو, بس ڈرنا ان کا سکو تجیا ہے عربوں کا, اللہ سے ڈرو. جب اللہ نے بیان کیا بار بار, رسول نے بیان کیا بار بار, تو عربوں میں بھی ڈرنے کا بہت زیادہ نصیحت کرتے رہتے ہیں, ڈرو اللہ سے. اتق اللہ حیث ما کنت, تین جملے کا کلمہ ہے. समझते ही नहीं मुझका, उर्दू ही नहीं समझते, अरबी क्या समझेंगे, जो घर में बात बात करता कुछ नहीं समझते ही नहीं। इत्तकिल्लाह है सो बात, अल्लाह से डरो जहां कहीं भी रहो, इत्तकिल्लाह वो अब सैयद हसना तम हो। अगर कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी कर लो, नेकी तो आसान कर दिया है। अल्लाह से डरो जहां कहीं रहो, अगर कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़, बदनगरी हुई या कोई बात झूठ फरेब की हुई सोच लो कि हमने गुनाह किया, अल्लाह ताला का उसका गुनाह नहीं किया है, हमने अल्लाह का गुनाह किया है, उसकी नाफरमानी नहीं किया, हमने अल्लाह की नाफरमानी क्या की बात करते हैं। ला ला यक्तब बादकुम बादा, एक दूसरे के आदमी गीबत न करे, यह आपकी कोई मजम्मत में मजम्मत हुई, ये दरहकीकत अल्लाह की नाफरमानी है, किसी मखलूक को बुरा भला कहना यह अल्लाह की नाफरमानी है, उसी की नहीं है, उसको तो नीरा पहुंचाया आपने, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी। ला यक्तब बादकुम बादा, एक हदीसी याद रख, पूरी दुनिया इमाम गज़ाली साहब तीसरी चौथी सदी, वो कहते हैं कि सालिहीन की मजलिसें हैं, सालिहीन की मजलिसें गीबत से पूर्ण है, उस जमाने छठी सदी का बुजुर्ग लिख रहा है, तो समझते ही नहीं बात है, छठी सदी का बुजुर्ग लिख रहा है, अब क्या अच्छा अच्छा हाल होगा। इमाम गज़ाली छठी या सातवीं सदी के हैं मौलाना, वो लिख रहे हैं कि सालिहीन की मजलिसें गीबत से पूर्ण है, जब उस जमाने में गीबत है तो आज के दिन सब पास साफ हो गए, खानकाहों में गीबत है, मदरसों में गीबत है, और अल्लाह कह रहा है ला यक्तब बादकुम बादा, एक दूसरे गीबत न करो, बहुत बड़ी बात है। लिखते हैं अल मुख्ताब फासिकुन, रोजे में गीबत करने वाले रोजे ही टूट जाता है कि नहीं, नाम फास नमाम चोर खोरा फासिक है। लिखते हैं कि यूं तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन उसके सवाब से महरूम हो जाएगा, जो रोजा रखा हमने ये उसके सवाब से महरूम हो जाएगा, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। इत्तकिल्लाह है समाते, मैंने हर मुल्क में इसको बयान किया, इस हदीस तक तब अक्षर चाहे कनाडा हो चाहे अफ्रीका हो चाहे लंदन हो कहीं घर है, मैं ये सबसे छोटी हदीस यह है, जैसे इन्ना आतरा कुरान शरीफ में सबसे छोटा है, इसे ये सूरह हदीस भी सबसे छोटी है। इत्तकिल्लाह है समाते वह अब सैयद हसना तम हुआ, और नेकी के बुराई के बाद कोई नेकी कर लो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लो खाली माफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो माफ। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि उसको कर्ज न रखो कि तहजीद की ओर करेंगे, इस पर गुनाह हुआ तो इसी पर कर, ये उलमा हक्कानी इसकी तारीफ करते रहते हैं, जिनके दिल में उम्मत का दर्द है वो कहते रहते, उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता बगैर इसके कहे हुए। मुझे ताजुब है कि आपने कहा क्यों नहीं, जुर्म किया आपने, आप हर मतलब कहते थे नहीं, और सारा साल से मैं बयान करता था नहीं, आम में लग गए आपने इतना अखाची को छोड़ दिया, आम में लग गए ये लोग अखाची को, ताजुब मुझे बहुत ताजुब आपसे, हमेशा कहते थे कुछ कह दीजिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की समझ भी अता फरमाए, दीन से मोहब्बत भी अता फरमाए। इत्तकिल्लाह है समाकुन का वह अब सैयद हसन, और क्या मचा इत्तकिल्लाह है समाकुन का वह अब सैयद हसम व खाले के नाम देखो के हसन, लोगों के साथ अच्छा मामला करो, रोजाना फूल आते हैं मौलाना दूसरे ममालिक से, जो मैं बयान करता हूँ जाता है नष्ट होता है, रोजाना आते हैं, कब से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम में ये बातें पहुंच रही हैं, हजार हजार आदमी सुन रहे हैं, हजार को तो यही लोग भेजते हैं, उसके बाद दसियों हजार बीसों हजार पचासों हजार आदमी को सुन रहे हैं, मेरी बात ये भी अभी चली जाएगी, अभी अमेरिका चली जाएगी, जो बात आपसे कर रहा हूँ लंदन बात में सही है तरह सुना तम हुआ। इसी ईजाद का सबसे फायदा तो हम इन्हों को हुआ, अब चिल्लाने की जरूरत तो नहीं है, अभी पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना बात में सही है तरह सुनाता हुआ। और तीसरी बात क्या है, सबकी जामे, ये तो अल्लाह का हक था, अब तक लोगों का भी हक है, एक या रहते हो एक दूसरे का हक भी है, वखा लेकिन ना बेखुल की हसन, لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں, ذکر شکر تلاوت سب کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ان کا نہیں ہے, برا بلا کرتے ہیں, غیبت شکایت کرتے ہیں, ان کے مال کو حرم کر دیتے, بہت ہو رہا ہے, دوسرے کی جائیداد اپنے نام کرا دیتے ہیں, اب بھی ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے پاس اسی لوگ بہت آتے ہیں, روتے ہیں, ہمارا یہ ہوا وہ ہوا. میں نے کہا کس نے کیا؟ کہا بھائی نے کیا ہے, بھتیجے نے کیا ہے, برادری کے لوگوں نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بوجھتے رہے ہو, تب میں مکار میرا اخلاق, میں مبوس ہی ہوا ہوں اس لیے تاکہ مکار میں اخلاق کی تکمیل کروں. مبوس اس لیے آیا ہی ہوں, اب اسی کو ہم بھول رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں رسمی چاہتی پہلے بس ہو جائے گا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ بوئس تو لے ہو تب میں مکار میرا اخلاق, میں مکار میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. حضور تو یہ فرما رہے ہیں, ہمارے یہ کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی. آپ بھی مولوی ہیں, یہ دل میں داریا جذبہ پڑھے پڑھو تو کچھ کام بھی آؤ. کیا پڑھے گا شیخ رشید رضا آئے ہیں علی گڑھ میں 1914 میں سال میں, انہوں نے طلبہ کو بہت خطاب دیا علی گڑھ کے کہ تم پھر اپنے بن کے نہ رہو, امت کے لیے بنو, قوم کے لیے بنو. اگر تم خود اپنے لیے بنے, علی گڑھ کے طلبہ کہا ہے, اگر تم اپنے لیے بنے نقصان کیا تم نے, تم قوم کے لیے بنو تب تو فائدہ ہے. میری کتاب میں نقل ہی پڑھ لیجیے, پڑھائی شیخ 1914 میں علی گڑھ. دیوبند میں بھی تقریر کیا, ندوے میں بھی کیا, اور علی گڑھ میں سب سے طویل تقریر علی گڑھ میں کیا طلبہ کے ساتھ. تم امت کے کیا امین ہو, تم یہاں آئے ہو, کرو جو کچھ کرنا ہے, لیکن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے فرق پہنچانے کے لیے کرو, امت کو فائدہ پہنچاؤ. قوم کو اگر تم نے فائدہ نہیں پہنچایا تمہارا یہاں آنا لگ بھگ بےکار. علی گڑھ کے طلبہ کو ہم نے کتاب درج کیا, تمام دنیا میں مشہور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ چلنے کی توفیق, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر, کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. آج نہیں کل اس پر آنا ہے. اتق اللہ سے معقول وہ ادب سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بخلق الحسن. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ, کتنا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تم نے اللہ سے تم ڈرے بھی, ترابی پڑھ لیا, تلاوت بھی کر لیا, سب کچھ کیا, لیکن تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچ رہا, لیکن ذرا پہنچ رہا ہے سب غارت ہو جائے گا. انامہ فاسقن, چغل خور فاسق ہے. اور امام نمیمہ سے نماز بعد میں لکھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اس کی علماء نے توجہ کیا ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. بہرحال پہلے مجھے تو چلنے والا نہیں تھا, لیکن میں آ گیا ہر سال کرتا ہوں, کرتا ہوں نہیں, جب بھی آتا ہوں اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا آج کیوں نہیں کیا بھائی, مجھے شعبان کا رہ گیا, ہم لوگ سب ہو گیا, ہم لوگ کو ضرورت نہیں, ہم لوگوں کو ضرورت سمجھ جاتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں, بزرگوں کو پائے جاتے ہیں, سنتے ہیں, کتابیں دیکھتے ہیں, دن دار بزرگوں کتابیں ہیں, دور بات دیکھتے ہی تھے, کتابیں ہی دیکھتے ہیں. اخبار سڑک 11 جلد میں ہماری ہے, 11 جلد میں الحمدللہ ابھی تیار ہوئی ہے. 11 جلد میں حضور سے لے کر کے اس زمانے کے بزرگوں تک کا ہے, وہاں سالم صاحب تک, وہاں طیب صاحب تک, وہاں شاہ اللہ صاحب تک, 11 جلد ہیں, سب 6,000 چھپے کی. اللہ کا شکر ہے, اسی میں آتے جاتے لکھتا رہتا. اور جو کتابیں آئی ہیں وہاں جو قرآن کی پوری تلخیص ہو گئی ہے, پورے قرآن کی تفسیر. کام کرنا اس کی ضرورت ہے, آپ بھی کام سے فارغ نہیں ہیں. جو کر رہے ہیں وہ بھی کارآمد ہونا چاہیے, دنیا کے لیے کارآمد اور آخر کے لیے کارآمد. اگر اصلاح کی فکر ہے, اکبر حسین جج نے کہا تم جھولو کو, لیکن اللہ کو اللہ کے دین کو نہ بھولنا ہے کہ نہیں, بہت مشہور شعر ہے. تو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں, آپ لوگوں کو جو بچے لائن تھوڑی سی دوسری ہے, لیکن اس کے باوجود اس لائن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اس لائن پہ چل نہیں ہے. سوال اس لائن پر چلنے پر ہوگا, یہ معاف ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رمضان ہے, کتنے لوگ جو کچھ کہتے ہیں چھوڑ دیں گے, نہیں اس کو جاری رکھو. اگر ایک پارا پڑھتے تھے پاؤ پارا, بچوں سے میں کہتا ہوں پاؤ پارا پڑھ لو, وہاں سے ہی پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھو. کچھ سن بھی لیا کرو, باتیں سن لو دین کی, سمجھ بھی لیا کرو, اردو بھی پڑھو, اردو میں تمام دین کی باتیں ہیں, نہیں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے اوقات جو ہیں یہ بہت ہی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو اس کی قدر کی توفیق دے. جو ہم نے کیا ہے پس انداز کیا ہے؟ روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے, چاہتا نہیں کہ جمع رہے کوئی. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ختم ہو جائے گا. امام صاحب نے کہا کہ آپ نے مال کو بڑھاؤ ورنہ ختم ہو جائے گا. مال کو بڑھانا ہے کہ کاروبار میں لگاؤ. امام صاحب ہی گئی اسی طریقے سے جو آپ نے کیا ہے اس کو باقی رکھنے کی بھی فکر کیجیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم سب لوگ کاہل ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ابھی دیوبند سے آیا تھا, تحجد وغیرہ پڑھتے کہا مولانا میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ جاری رکھو. دیوبند کا مدنی مفتی بھی لکھ رہا ہے, میں نے ضرور جاری رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دیا, مدرسہ اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ یہ سلسلہ یہاں سے بھی جاری رہے. اگر دوسری جگہ دوسری چیزیں ہیں تو یہاں یہ چیز رہے. کچھ حرض یہ تو اللہ کا ذکر ہے, وہ تو دوسروں کا ذکر ہے جن کے نہ دیانت کا ٹھیک ہے نہ امانت کا کوئی ٹھیک ہے. جگہ سیاسی سب سیاست پر یہاں تک پوری پوری حقیقت پر مانسی ہے. نبی کا کلام حقیقت ہے سر, ان میں کوئی دروغ جھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق فرما فرمائے. اور یہ مدارس ہیں یہ مت سمجھیے قلعہ ہیں. ماں عبد الماجد دہیابانی نے لکھا ہے کہ کہیں گئے تھے جنگل بیابان میں, دیکھا مکتب ہے. کہاں؟ اچھا یہاں بھی قلعہ ہے. تو لکھا ہے جہاں جہاں گئے ہیں میں نے دین کا قلعہ پایا. یہ قلعہ ہے وہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں بھی کارآمد ہے وہاں بھی کارآمد. ایک بزرگ تھے گئے گھر لوٹے, گئے تھے ایک شخص کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آج تو دیکھا نہیں عذاب ہو رہا ہے. کہا یہ اللہ ابھی میں گیا ہوں تو عذاب ہو رہا تھا, لوٹا تو عذاب کیا بات ہے. اللہ کی طرف رجوع ہوئے بزرگ تھے. کہا اس کے لڑکے نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. امام راضی نے نقل کیا مجھے صاحب کتاب میں اپنی تفصیل دے. کہا میں جب گیا تو کچھ نہیں, آیا ہوں تو اس درمیان میں لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تو جس کا لڑکا رحمان رحیم نے مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا. عذاب امام راضی نے لکھا مجھ سے تفسیر کبیر میں. بہرحال یہ مختصر تقریر بہت ہے, کرتے ہی رہا ہوں رمضان میں بھی یہاں بھی کرتے ہی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کی توفیق دے, خود عمل کی, میرے لوگوں کو توفیق دے عمل کی. یہ سب اپنے لوگ ہیں, یہ درد کی بنا پر اس بنا پر تاکہ ہمارے لڑکے بھی اس لائن سے بھی واقف رہیں. کچھ یہ بھی کوئی چیز ہے بلکہ یہی افسر ہے. اصل اس کو سمجھو وہ ضرورت ہے. یہ ضروری ہے وہ ضرورت ہے. وہ پڑھنا کیا ہے؟ ضرورت. اور یہ کہنا ضروری تو ضروری کو چھوڑ سکتا ہے کوئی جانا. بارہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں دن رات ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کچھ بھی عمل کی توفیق ہو اپنے اولاد بھی اس کے پر آئیں. اولاد بھی ضروری نہیں کہ اولاد بھی سب رہے, اولاد بھی ضروری. اس بات کی ہے کہ سبھی لوگ اس کو مل جل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر ہے, ان کی یہ دیوار ہے, ان کو ہم کو سیدھا رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ہے. سیدنا عبد القادری جیلانی اپنے کو کہتے ہیں آؤ ہم سب مل کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیوار جو ٹیڑھی اس کو درست کر دیں. اے سورج آؤ اور اے چاند آؤ مل کر کے ہم درست کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج وہی دور ہے, ہم کو درست کرنا ہے اور خود عمل کرنا ہے, دوسروں پر عمل لانا ہے, اپنے بچوں کو دین پر چلانا ہے. کوئی اس میں حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, ہر جگہ کر رہا ہے. میں سر کہتا ہوں بینک میں جاتا ہوں, اثر بعد نکلا وہ لندن وغیرہ میں تو بالکل اس سے کہیں زیادہ تو پہنے ہوئے لڑکے رہتے ہیں. وہی بالکل جماعت کوئی وہ ہے عربی کی یونیورسٹی ہے جامعہ, چار گھنٹہ وہ لوگ پڑھتے ہیں اور چار گھنٹہ پھر دن پڑھتے ہیں. وہیں اسی لیے بلاتے ہیں ہم لوگ. چار گھنٹہ اگر ضروری ہے پڑھنا کالج میں تو چار گھنٹہ وہ مکتب کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ لڑکے پڑھیں. اس وقت یہ ٹائی میں اس میں رہیں گے اور اس وقت سب عربی لباس میں رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جاتے ہی رہتے ہیں یہ گجراتی لوگ. اللہ تعالیٰ سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت رکھے، اپنی رضا اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشورہ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا تعلق، سچی اطاعت، سچی فرما برداری کی توفیق برامد فرمائے. امت پریشان ہے، ہر اعتبار سے پریشان ہے، خطرات بھی ہیں، ہلاکتیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور سوائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، جانی اعتبار سے محفوظ، مالی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.